99 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Komisja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opowiedziała się za odebraniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomoże w ewakuacji Polaków z Libanu. 1 300 000 studentów w całym kraju rozpoczęło dziś nowy rok akademicki. Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opowiedziała się za odebraniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Poinformowała o tym w serwisie X wiceprzewodnicząca zgromadzenia, posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Podczas posiedzenia komisji w Strasburgu 16 deputowanów było za, 5 przeciw. Ostateczna decyzja w sprawie odebrania immunitetu Romanowskiemu zapadnie jutro podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym zgromadzenia. Poseł klubu PiS, polityk suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości został 15 lipca zatrzymany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych bez listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Michałaka w tej sprawie, a zdecydowały przesłanki formalne. Przesłanki formalne, na które powoływał się sąd, to sprzeciw prokuratora. Tomasz Tadla z Prokuratury Krajowej mówił, że sprzeciwił się, bo wszystkie przesłanki, które były podstawą zastosowania zarówno tymczasowego aresztowania, jak i europejskiego nakazu aresztowania, są aktualne. Nasze stanowisko, które zaprezentowaliśmy przed sądem, skupiało się na tym, aby wykazać, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zagwarantuje nam skompletowanie materiału dowodowego i prawidłowe postępowanie przygotowawcze. Z postanowieniem sądu nie zgodził się pełnomocnik Michałaka, mecenas Łukasz Aranowicz. Ponieważ my nie podzielamy tego poglądu, iż istnieje negatywna przesłanka, aby to procedować, jest to orzecznictwo sądu, które stanowi, że ten pogląd jest poglądem nietrafnym, będziemy odwoływać się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Były prezes RARS przebywa w londyńskim areszcie. Jutro sąd ma rozpoznać wniosek Pawła Szopy. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Ograniczenie polskiego personelu w ambasadzie w Bejrucie i pomoc Polakom w ewakuacji z Libanu. Takie decyzje podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z operacją wojskową Izraela w tym kraju. W nocy izraelskie wojska rozpoczęły regularną lądową interwencję na terytorium Libanu. Według deklaracji rządu i armii Izraela celem operacji jest zniszczenie infrastruktury i oddziałów Hezbollahu na południu Libanu. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że Polacy będą mogli wrócić z Libanu już w najbliższych dniach. Wobec narastającego napięcia została podjęta decyzja po pierwsze o ograniczeniu naszego personelu w ambasadzie w Bejrucie, a także zdecydowaliśmy o tym, ażeby umożliwić i ułatwić części osób, które nas o to prosiły, wyjazd z Libanu. Ten wyjazd jest jeszcze możliwy ze względu na to, że odbywają się loty czarterowe, chociaż już większość linii lotniczych zawiesiło połączenia z Libanem. Prezydent Andrzej Duda przestrzega przed konsekwencjami dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według niego taki scenariusz byłby negatywny nie tylko dla tego regionu, ale też dla całego Zachodu, który skupia się na wspieraniu Ukrainy. Niestety, rywalizacja o zasoby będzie tylko większa, także biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na znajdującym się na progu wojny Bliskim Wschodzie. Ewentualna dalsza eskalacja sytuacji w tym regionie stanowiłaby dodatkowe obciążenie dla Zachodu. Na prezydent mówił o tym podczas Warsaw Security Forum. 1 300 000 studentów w całym kraju rozpoczęło dziś nowy rok akademicki. Zajęcia dydaktyczne zaczną się jutro, dziś odbyły się uroczyste inauguracje. Na ten dzień z niecierpliwością czekali zwłaszcza rozpoczynający swoją przygodę na uczelniach. Jest to jakiś nowy rozdział w życiu. Ekscytacja i co to będzie, ciekawość tego nowego świata, który się otwiera. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek, który uczestniczył w inauguracji Roku Politechniki Warszawskiej, życzył studentom poszerzania wiedzy i samorozwoju. Życzę Wam radości z tego studiowania, życzę Wam jak najmniej problemów. Główną częścią inauguracji roku na każdej uczelni jest uroczysta immatrykulacja, czyli złożenie ślubowania i odebranie dyplomów z rąk rektorów. Ślubuję strzec godności akademickiej i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej. W całym kraju jest 135 uczelni publicznych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ruszył rządowy program Aktywny Rodzic. Od dziś w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można składać wnioski o finansowe wsparcie. Mamy trzy formy zasiłków, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Kurba. Jeżeli dziecko chodzi do żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna, to rodzice skorzystają z aktywnie w żłobku. To dofinansowanie do 1500 zł miesięcznie do czesnego za żłobek. Gdy dziecko nie chodzi do placówki typu żłobek lub przedszkole, a rodzice są aktywni zawodowo, to skorzystają ze świadczenia aktywni rodzice w pracy. To 1500 zł miesięcznie na dziecko i jest jeszcze trzecie świadczenie, aktywnie w domu, na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wnioski o finansowe wsparcie można składać tylko w formie elektronicznej, na przykład na stronie ZUS-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16.05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, dziś wtorek, a to oznacza Ligę Mistrzów UEFA. Prezentację emocji przed wieczornymi meczami zaczynamy od brytyjskich drużyn. City zmierzy się ze Slovanem, Celtic Glasgow z Borussią Dortmund, Arsenal szykuje się do spotkania z PSG. Trener Arteta nie kryje entuzjazmu. Nie mogę się doczekać, takich wieczorów chcemy doświadczać, rywal jest niesamowity. Ostatnio kanonierzy ledwo uratowali punkty z Atalantą. Ich rywale też nie zachwycili. Girona sprawiła Paryżanom zaskakująco dużo kłopotów. Kanonierzy nadal w tym sezonie nie przegrali. Plan jest taki, by tę passę podtrzymać. Czy City da radę bez Rodriego? Trwa właśnie szukanie odpowiedzi na to pytanie. W weekend w lidze tylko remis z Newcastle. Tym razem może być jednak łatwiej, bo większość komentatorów myśli tak jak dziennikarz Evening Standard, który wyrokuje. Slovan to jedna z najsłabszych drużyn w tym sezonie. A Szkoci? Idealny początek Celticu. 5-1 ze wspomnianym Slovanem. W lidze rozbili właśnie St. Johnston. Dziennik Scotsman pisze, że ekipa Brendana Rodgersa naprężyła muskuły przed spotkaniem z Borussią, ale oczywiście nikt nie spodziewa się, że z Niemcami pójdzie tak łatwo jak ze Słowakami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tenisistka Magdalena Fręch pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału odpadła po porażce z reprezentantką gospodarzy Shu Weizhang 4-6 i 2-6. W finale turnieju mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz. U wybrzeży Barcelony zakończył się kolejny dzień zmagań w Louis Vuitton Cup, czyli kwalifikacjach Pucharu Ameryki. Najstarszych żeglarskich regat świata, ba najstarszych zawodów międzynarodowego sportu w ogóle. Ich nieprzerwana historia się 1851 roku. Dziś odbyły się wyścigi numer 7 i 8. Mamy remis po 4. Rywalizują załogi Ineos Britannia i Prada Pirelli, czyli jest to rywalizacja między Brytyjczykami a Włochami. Do Pucharu Ameryki awansuje ekipa, która wygra 7 wyścigów. W finale na zwycięzcę czekają broniący trofeum Nowozelandczycy. Rok olimpijski oznacza jesienne wybory w związkach sportowych. Na prezesa PZK Kosz, czyli Polskiego Związku Koszykówki, zgłosiło się 5 kandydatów. Grzegorz Bachański, Jacek Jakubowski, Filip Kenik, Łukasz Koszarek i Elżbieta Nowak. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza? Dowiemy się 21 października, a już 12 października odbędą się wybory w PZKOL-u, czyli w Polskim Związku Kolarskim. Tu sytuacja finansowa i organizacyjna jest opłakana od lat i trudu syzyfowej pracy na czele instytucji chcą się podjąć obecny prezes Rafał Makowski, wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Marek Leśniewski oraz były burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Sport w Trójce powróci na antenę za godzinę. Po południu i wieczorem na zachodzie oraz wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami popada, szczególnie na zachodzie kraju. Na krańcach zachodnich możliwa także burza. Temperatura maksymalna dziś wynosi od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 13 w centrum do 16, lokalnie na południu Polski. W nocy na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie duże, pojawią się też opady deszczu. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Warmii i Mazurach, przez około 5 na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do 9 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej. W Karpatach przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Zajmiemy się też alkoholem sprzedawanym w tubkach, przypominających musy owocowe, które często są podawane dzieciom. Kolorowe, niewinnie wyglądające opakowania z zawartością, którą legalnie można spożywać dopiero po 18 urodzinach. To zestawienie, które w sieci wywołało burzę. O powodach tego szumu i o nowej, atrakcyjnej wizualnie sprzedaży niezdrowej i szkodliwej społecznie substancji opowie Państwu Jacek Frenzel, a ja już teraz pytam Państwa też o zdanie. Czy alkohol powinno się sprzedawać w takich małych opakowaniach, które wyglądają jak mus owocowy albo odżywka dla sportowców? 22,7 trójek. W dzisiejszym Zapraszamy do Trójki będzie dużo więcej, bo to tylko kilka rodzynków. Za chwilę także raport z Sejmu na temat prac nad specustawą powodziową. Zapraszamy do Trójki. A to jest pora na piosenkę dnia. Piosenkę z amerykańskich barowych przednieść, rockowym klimatem przynajmniej. Dołożyć do tego trzeba spojrzenie liderki zespołu. Spojrzenie, którego w radiu pokazać się nie da, opiszę jednak. Hipnotyzujące, ale strachem. To już Państwo wiedzą, o co chodzi. Ta formacja to Amel and the Sniffers, a piosenka to Big Dreams. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. When you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Prawda, że w tych brzmieniach można gdzieś odnaleźć przedmieścia Ameryki? A zespół z przedmieść Melbourne, założony w 2016 roku. Amel and the Sniffers, Big Dreams, to jest piosenka dnia w Trójce. My już teraz zajmiemy się polskim Sejmem, gdzie od kilku dni trwają prace nad specustawą powodziową. Ma ona zapewnić potrzebne wsparcie dla poszkodowanych w powodzi. Dzisiaj nad tą ustawą debatował Sejm, a przy Wiejskiej jest Bartosz Bielecki. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu. Powiedz, czy uda się przegłosować ten projekt ponad podziałami, czy jednak będą jakieś zgrzyty? Jest na to duża szansa, bo poparcie zapowiedzieli już politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli największego klubu w Sejmie, no i największego opozycyjnego tym samym klubu w Sejmie, co nie oznacza, że tych zgrzytów, o których właśnie wspomniałem, wspomniałeś. Przy Wiejskiej dzisiaj nie zapanowała tutaj ani atmosfera jedności, ani zgody, bo PiS od rana krytykuje zarówno samą ustawę, jak i działania rządu w związku z powodzią. Z mównicy sejmowej w imieniu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał podczas porannej debaty poseł Ireneusz Zyska. Niestety rządzący przyjęli doktrynę Rostowskiego. Jak widać, nadal ona obowiązuje. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Druga strona w tej wymianie uprzejmości nie pozostaje bierna. Od kilku dni politycy koalicji rządzącej oskarżają opozycję o to, że próbuje uprawiać politykę na tragedii. Tak apelował do swoich politycznych adwersarzy poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dzisiaj powinni pójść po rozum do głowy, podobnie jak Andrzej Duda, i wspierać rząd i wspierać tych, którzy mają najlepszą wiedzę pod każdym względem budżetowym, operacyjnym, techniczno-operacyjnym na temat rozwiązywania problemów kryzysu powodziowego. Zostawmy może polityczne przepychanki i zajmijmy się konkretami, czyli tym, co w tej specustawie właściwie jest. To tak, wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców czy kolejne środki dla poszkodowanych. Ale w toku prac nad nią rząd zajął się też na przykład programem Laptop dla ucznia. Komputery nie trafią jednak w ręce wszystkich uczniów, jak planowali poprzednicy, a te już zakupione zostaną przekazane szkołom z terenów popowodziowych. Bartku, mówiłeś o protestach i pewnej krytyce, a czy w trakcie debaty posłowie zgłaszali jakieś poprawki? Ależ oczywiście, było ich nawet kilkadziesiąt. Na przykład politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak to na PSL przystało, domagają się większej pomocy dla rolników. Konfederacja chce zwolnienia przedsiębiorców z zalanych terenów ze składek ZUS-owskich. Z kolei PiS w ogóle domaga się, żeby pomocy było więcej, na przykład na odbudowę domów, o czym Mariusz Błaszczak. Finansowa sfera tej pomocy jest symboliczna. Tak to należy powiedzieć. Wręcz można by użyć słowa, jest to kpina, jeżeli rząd proponuje, żeby na odbudowę domu przeznaczyć do 200 tysięcy złotych. Tak to już jest, że opozycja zawsze swobodniej dysponuje pieniędzmi niż rządzący. Swój pomysł w tej kwestii ma też były lider Nowoczesnej, a dzisiaj poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby można było prowadzić handel na przykład w tych terenach, które są terenami powodziowymi w niedzielę. Tam jest możliwość wystawiania towarów, a nie handel, a ważne, żeby ludzie mogli naprawiać swoje domy. Po 14 tymi wszystkimi poprawkami zajęła się Komisja Nadzwyczajna, a po 17 na sali plenarnej odbędzie się głosowanie. Najprawdopodobniej w czwartek specustawą powodziową zajmie się Senat. A dzisiaj tą specustawą i jej zamieszaniem w Sejmie zajmował się Bartosz Bielecki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A my już teraz w Trójce posłuchamy Let's Go Back, Django o 16.22. Jest 16:24. Zapraszamy do Trójki. Za kilka chwil porozmawiamy o wynajmie mieszkań i o tym, jak z prawnej strony to bywa skomplikowana sprawa, jak wiele kruczków w takiej umowie może się znaleźć, jak wiele zapisów, które czasami w takich umowach między najemcami a wynajmującymi potrafi być niezgodnych z prawem i w związku z tym nieobowiązujących. A jakie państwo mają doświadczenia z wynajmem mieszkań? Proszę dzwonić, proszę opowiadać. 22 i 7 trójek. Nie zapomnę, jak dziewczyna szukała mieszkania, pokoju, różnie było. Już byliśmy w stanie podpisać umowę, ale bardzo zdziwił nas w mieszkaniu taki pewny element. Karnisz poprzek. Pan nam przed samym podpisem oznajmił, że to się pokój dzieli kurtynką na pół. Po drugiej stronie mieszka, mieli państwo tam za tą kurtynką. Drugi to był taki, że już też byliśmy w stanie podpisać i nawet wpłacić zaliczkę. Okazało się w tym samym dniu już 3 pary inne niż nasza. W tym samym mieszkaniu, które chcieliśmy wynająć, wpłacili już zaliczkę. Do checklisty, co trzeba zrobić przed wynajmem mieszkania, sprawdzić, czy na suficie w poprzek nie ma żadnego karnisza. A to Fontaine's DC w Trójce. Here's the thing. Zapraszamy do reklamy. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. My tu na Podhalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i to się górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w troszce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Tu Trójka, czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. MSZ pomoże w ewakuacji Polaków z Libanu, a personel placówki w ambasadzie w Bejrucie zostanie zredukowany do minimum. Do Polski zostaną sprowadzone głównie rodziny dyplomatów, mówi rzecznik resortu Paweł Wroński. Postaramy się zatrzymać osoby, które są niezbędne do funkcjonowania placówki, natomiast te, które tam nie są konieczne, będą się przemieszczały do kraju. W nocy izraelskie wojska rozpoczęły regularną lądową interwencję na terytorium Libanu. Celem operacji jest zniszczenie infrastruktury i oddziałów Hezbollahu na południu kraju. Nowy sekretarz generalny NATO zapowiada kontynuację działań poprzednika, w tym wspieranie Ukrainy. Mark Rutte, wieloletni premier Holandii, oficjalnie stanął dziś na czele Sojuszu Północnoatlantyckiego. Norweg Jens Stoltenberg odszedł po 10 latach urzędowania. Niemal 600 tysięcy biletów sprzedano w miniony weekend w 273 kinach, które uczestniczyły w akcji Święto Kina 2024. Oznacza to wzrost frekwencji ponad 2,5-krotnie w porównaniu do poprzedzającego weekendu, poinformowało Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina. Święto Kina to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu promowanie kultury filmowej oraz wspieranie branży filmowej. W ramach święta zorganizowano m.in. przedpremierowe pokazy prezentowanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, obrazów Brooklyn Zoo, Kule i Dwie Strony Medalu i Simona Kosak. Bilety były po 13 zł. Wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pełny serwis Trójki o 17:00. Już teraz pora zająć się pieniędzmi. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego zbadają sytuację klientów kantora internetowego cinkciarz.pl, którzy skarżą się, że z opóźnieniem dostają pieniądze. Opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych dotykają klientów serwisu już od kilku tygodni. Obecnie są oni informowani o usterce, która może potrwać do końca października. Przeszło 405 milionów złotych kary nałożył UOKiK na spółkę Kia Polska i 11 jej dealerów za zmowę cenową. Prezes urzędu Tomasz Chrustny podkreśla, że koszty nielegalnego porozumienia ponosili klienci kupujący samochody tej marki. W efekcie zmowy nabywcy samochodów marki Kia przez co najmniej 8 lat mogli kupić pojazd jedynie od odgórnie wyznaczonego sprzedawcy, bez możliwości otrzymania tańszej oferty od innego dealera. W konsekwencji mogli płacić za pojazdy więcej, aniżeli w warunkach uczciwej konkurencji. Prezes UOKiKu nałożył też kary na 5 osób, które bezpośrednio odpowiadały za niedozwolone ustalenia. Kia Polska nie zgadza się z tymi zarzutami, więc zapewne sprawa trafi do sądu. Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach owoców w wyniku wiosennych przymrozków i gradobicia, mogą już składać wnioski o rekompensaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota wsparcia w zależności od upraw i wielkości strat waha się od 1,5 do 6 tysięcy złotych do hektara. Nabór wniosków potrwa do 22 października. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 87 groszy, euro 4,29, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Wieczorem na zachodzie i wschodzie sporo chmur, miejscami popada, na krańcach zachodnich może grzmieć, temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 lokalnie na południu. W nocy na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie duże i opady deszczu, temperatura od 1 stopnia Celsjusza na Warmii do 9 stopni na ziemi lubuskiej, to w nocy przypominam, a w Karpatach w nocy przymrozki do minus 3 stopni Celsjusza. A to o godzinie 16.35, czyli na 25 minut przed 17, U2 na 40 lat od premiery płyty The Unforgettable Fire. I na tej płycie znalazła się piosenka, którą właśnie Państwo słyszą. Pride in the Name of Love. Program Trzeci Polskiego Radia. W studiu mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmawiać będziemy o prawnej stronie, jak można się domyślić po tych trzech literkach mec przed nazwiskiem, ale najmu studenckiego mieszkań. Studenckiego, który nie jest może jakimś prawnym terminem w tym przypadku, ale chodzi o te wszystkie sprawy, które studenci w związku z rozpoczynającym się dzisiaj rokiem akademickim, no, muszą na swojej drodze gdzieś tam napotkać. Proszę na sam początek powiedzieć, jeżeli chodzi o umowy najmu, które studenci podpisują, najmując nowe mieszkania na nowy rok akademicki, co jest taką pierwszą rzeczą, która powinna budzić pewne wątpliwości, obawy albo konieczność sprostowania, jeżeli zajrzą w taką umowę i zobaczą tam takie zapisy? Jakie to mogą być zapisy? Przede wszystkim takie uprawnienie właściciela tego mieszkania wynajmującego do kontrolowania stanu tego mieszkania. Bo często właścicielom się wydaje, że mogą sobie zachować jeden egzemplarz kluczy i mogą wchodzić do tego mieszkania pod nieobecność najemców, czyli studentów, o których dzisiaj rozmawiamy. Takie zachowanie jest absolutnie niezgodne z prawem. Ale jeżeli ono znajdzie się w umowie, to już jest? Nie, absolutnie nie. To też nie jest tak, że to, co wpiszemy do umowy, to nagle staje się legalne. I jeżeli student analizuje taką umowę, może zacznijmy od tego, że warto taką umowę przeczytać, że nie warto zdawać się na ten wzorzec, który zaproponuje nam właściciel mieszkania, tylko rzeczywiście spróbować negocjować warunki tej umowy, wskazywać na zapisy, które są niedozwolone, ale przede wszystkim przeczytać, bo niestety Polacy mają tę przypadłość, że nie czytają umów i do umowy zaglądają dopiero wtedy, kiedy pojawia się problem. Jeżeli tę umowę już przeczytamy i znajdziemy tam tę klauzulę, taką jak rozumiem, abuzywną. Abuzywną, niedozwoloną, tak. I to jest niedozwolona klauzula, że właściciel może wejść do mieszkania wtedy, kiedy wynajmuje je komukolwiek innemu. Dokładnie tak. To wtedy musimy takiemu właścicielowi zwrócić uwagę. Natomiast nawet jeżeli zawrzemy taką umowę, no to absolutnie nie będzie tak, że ta klauzula będzie wiążąca. Druga taka sytuacja, która przychodzi mi do głowy, no to jest sytuacja, w której właściciel ogranicza nasze prawa jako najemców, czyli na przykład wskazuje, że możemy myć naczynia tylko zimną wodą, proszę mi wierzyć, z takimi zapisami się spotkałam, albo że nie możemy zapraszać kogoś do tego mieszkania częściej niż raz na miesiąc, też takie zapisy się zdarzają, albo że musimy gasić światło o godzinie 22. A co na przykład z posiadaniem zwierząt? Czy właściciel mieszkania może nam powiedzieć, że no, to mieszkanie panu, pani wynajmę, ale nie można w nim trzymać kota, psa, świnki morskiej, ani żadnego innego zwierzaka. Czy to jest legalne? To jest legalne. To jest sporne, ale to takie zachowanie właściciela i będzie legalne, tak? No bo właściciel wynajmuje mieszkanie i ten najemca ma prawo korzystać z tego mieszkania, tak jakby był właścicielem. Czyli ma wszystkie uprawnienia. Natomiast jeżeli właściciel wyraźnie w ogłoszeniu zaznaczy, że to jest mieszkanie nieprzystosowane do tego, żeby przybywały tam zwierzęta, albo że najemca ma nie palić w tym mieszkaniu, no to rzeczywiście tego rodzaju zapisy sąd nam nie zakwestionuje, jeżeli doszłoby do procesu sądowego. A co w związku z kaucją, która może znaleźć się w umowie? Zastanawiam się o te kwestie, które też dotyczą wielu studentów w tym momencie, którzy mogą wypowiadać na przykład najem jednego mieszkania i rozpoczynać najem zupełnie innego. Jeżeli właściciel nie chce zwrócić takiej kaucji, jakie on ma do tego prawo i jak musi uzasadnić niezwracanie kaucji wynajmującemu mieszkanie czy pokój? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że taka kaucja jest swoistą, ja to nazywam polisą ubezpieczeniową takiego właściciela mieszkania na wypadek ewentualnych zniszczeń w tym mieszkaniu. I tu zawsze jest spór co do tego, co jest takim normalnym użytkowaniem mieszkania, a co jest takim użytkowaniem ponadnormatywnym, no bo o to się rozbija zasadność zatrzymania kaucji. Czyli jeżeli wynajmiemy studentom mieszkanie, które będzie śnieżno-białe, no to trudno się udziwić, że po 2 latach ściany już takie śnieżne białe nie będą, albo będą w pewnych miejscach po prostu poplamione. No to jest normalne zużycie tego mieszkania i wówczas absolutnie właściciel nie ma prawa zachować kaucji. Natomiast jeżeli ta ściana będzie cała przykładowo w keczupie, od góry do dołu, no to już nie jest normalne użytkowanie, tylko to jest po prostu celowe zniszczenie tej ściany i wówczas rzeczywiście część takiej kaucji może zatrzymać. Właściciel też może zatrzymać kaucję na poczet rachunku, które jeszcze nie zostało opłacone i to się często praktykuje, że właściciel zachowuje kaucję do momentu, w którym nie przyjdzie rozliczenie za wszystkie media, za okres, w którym ten lokator, ten najemca korzystał z mieszkania. Natomiast warto, i tu jest też taka moja wskazówka prawna, uregulować w umowie, kiedy właściciel będzie miał prawo do zachowania części kaucji. Czyli na przykład jeżeli zostaną popsute meble, czy łóżko, czy jakieś takie poważne zniszczenia w mieszkaniu, no to wtedy rzeczywiście ma prawo zachować te kaucje, tak? Ale wtedy też warto rozważyć zapis, w jaki sposób te szkody będą szacowane, jaka będzie wysokość tej szkody, w jaki sposób my to ustalimy z tym właścicielem tego mieszkania. Bo to nie jest tak zero-jedynkowo, że jeżeli zachowuje kaucję, to całą, a jeżeli zwraca, to też wszystkie pieniądze. No nie, Nie, absolutnie nie. No jeżeli mamy kaucję na poziomie przykładowo 5000 zł, a zniszczyliśmy lampkę, która była warta 200, no to trudno, żeby ten właściciel zachował całe 5000. Więc to po prostu będzie tutaj w grę wchodziła gradacja i jakby zmniejszenie stosunkowe tej kaucji w zależności od tego, jakie szkody my rzeczywiście w tym mieszkaniu poczyniliśmy. I tutaj też taka kolejna, wydaje mi się, dość cenna uwaga. Jak już wynajmujemy to mieszkanie, jesteśmy tym najemcą, przyjeżdżamy przykładowo do Nowego Miasta, właśnie rozpoczynamy rok akademicki, to warto zadbać o to, żebyśmy mieli zdjęcia tego mieszkania i stanu tego mieszkania w momencie jego przejęcia, tak? Czyli nie wiem, na ścianie była rysa albo było jakieś zadrapanie na szafce w kuchni. Zróbmy zdjęcie tego zadrapania, żeby na wypadek właśnie naszej już wyprowadzki, zakończenia umowy najmu, żebyśmy byli w stanie udowodnić, że rzeczywiście ta rysa na tej szafce już była w momencie, kiedy ten właściciel przekazywał nam mieszkanie. Też jest dość powszechna praktyka aktualnie nagrywania filmów całego mieszkania. Kuchnia, łazienka, wszystkie pomieszczenia, korytarz. Z uwzględnieniem właśnie tych miejsc, które są już uszkodzone, no bo wtedy, jak już się będziemy wyprowadzać z tego mieszkania i dojdzie przykładowo do konfliktu z właścicielem, który oskarży nas o to, że dokonaliśmy takich, a nie innych uszkodzeń, no to my właśnie dysponując zdjęciami, dysponując filmami, będziemy w stanie wykazać, nawet jakby doszło do procesu sądowego, że te szkody już były w momencie, w którym my to do tego mieszkania się wprowadziliśmy i wówczas sąd zasądzi nam całą kaucję od tego właściciela. Więc warto o takie drobnostki zadbać. No, żyjemy w takich czasach, że robimy bardzo dużo zdjęć i nagrywamy bardzo dużo filmów, więc myślę, że nie zrobi nam to większej różnicy, natomiast może stanowić to bardzo, bardzo twardy dowód w procesie sądowym, ewentualnym. Albo właśnie, jeżeli ten właściciel zobaczy, że my dysponujemy takim nagraniem, no to nam tę kaucję odda, no bo będzie widział, że jakby jesteśmy zabezpieczeni. Pozostając przy temacie uszkodzeń, to jest sytuacja znana mi z życia moich znajomych, którzy mieli taką sytuację, że pod zlewem pękł w kuchni wężyk z zimną wodą, zalał mieszkanie, zniszczył podłogę. Ona wymagała wymiany. Kto w tym momencie jest odpowiedzialny za naprawienie szkód w takim mieszkaniu? Czy najemca, czy właściciel mieszkania wynajmując to mieszkanie innym? Jak to wygląda? No to pewnie zależy od tego, w jaki sposób była uregulowana umowa i czy pęknięcie tego wężyka przede wszystkim było wynikiem takiego normalnego zużycia i na przykład braku kontroli tego wężyka, tak, tego stanu tej instalacji przez właściciela na przykład. Bo jeżeli ta instalacja miała, nie wiem, 10 lat, nikt tego nie kontrolował, najemca nie ma obowiązku kontrolować tego, w jakim stanie znajduje się instalacja, no bo za to co do zasady odpowiada właściciel. Jeżeli on nie przeprowadzał takich, powiedzmy, audytów tego mieszkania, no to wtedy prawdopodobnie będzie odpowiadał właściciel za całe to zalanie. Więc warto też mieć polisę ubezpieczeniową i najemcy też mogą korzystać z takich produktów. A kto powinien ją kupić? Bardziej właściciel czy bardziej najemca? No powinien bardziej właściciel, natomiast jakby jeżeli jesteśmy najemcami, no to też warto zadbać o swój interes, tak, nie licząc na to, że właściciel nam pomoże, tak, no bo jeżeli sąd stwierdzi, że to jednak my za to odpowiadamy, no bo to też nie da państwu zero-jedynkowej odpowiedzi w tym momencie, bo to też będzie wszystko zależało od tego, co na przykład właśnie powiedziałby taki rzeczoznawca, który by przyjechał do tego mieszkania i zobaczyłby ten zlew i stan tego wężyka i by ocenił, czy na przykład to było uszkodzenie mechaniczne, bo najemca, nie wiem, przesunął kosz, który się znajdował pod zlewem i w ten sposób ten wężyk się po prostu przykładowo odpiął i zalał w ten sposób mieszkanie, tak, i podłogę, która była całkowicie do wymiany. Na sam koniec naszej rozmowy jeszcze chciałbym zająć się tymi, którzy mieszkają cały czas w tym mieszkaniu, które wynajmowali w zeszłym roku, ale dokonują pewnej aktualizacji umowy, raczej z intencji właściciela, który chce podnieść opłaty za wynajem tego mieszkania. Jakie prawo ma do tego właściciel, jeśli chodzi o to podnoszenie? Jak ono powinno się odbywać, żeby było to zgodnie z prawem przeprowadzone? Przede wszystkim to też musimy pamiętać o tym, że to jest uregulowane, że to nie jest taka przysłowiowa wolna amerykanka, bo też z takimi sytuacjami mam do czynienia, że co 2 miesiące przychodzi właściciel i podnosi czynsz studentom przykładowo, którzy wynajmują od niego te mieszkania, no bo takie historie do mnie docierają. Natomiast co do zasady, właściciel może podnosić czynsz nie częściej niż raz na pół roku. I oczywiście no tutaj ta zmiana tego czynszu powinna się odbyć na 3 miesiące do przodu. Czyli jeżeli on nam dzisiaj to komunikuje, że będzie podnosił ten czynsz, no to ten czynsz powinien być podniesiony dopiero za 3 miesiące. Też są oczywiście określone ograniczenia, tam powiedzmy 3% wartości odtworzeniowej lokalu, ale to już wchodzimy w taką bardzo poważną specyfikację. To jest ten współczynnik ogłaszany przez wojewodę i tak dalej. Natomiast to nie są sytuacje, kiedy ktoś płaci 2000, a nagle będzie płacił 5, bo to też są ograniczenia. A czy to może mieć przełożenie na kaucję, którą później właściciel będzie musiał oddać najemcy? Czy jeżeli ta kaucja była równa jednemu miesiącowi opłat za wynajem mieszkania, to przy skoku tych opłat również ta kaucja wzrasta? Tak, tak, i z reguły się to aktualizuje, bo jakby praktyka jest taka, że pobiera się kaucję w wysokości miesięcznego, czasami dwumiesięcznego czynszu. Natomiast trzeba pamiętać, że nie może być to więcej niż 12-krotność. No ale to wiadomo, nikt takiej kaucji nie zapłaci, to jest przepis martwy z punktu widzenia prawa. Natomiast przy wzroście cen i wzroście czynszu, no to rzeczywiście praktyka jest taka, że aktualizowana też jest wysokość kaucji, po prostu ten najemca tę kaucję musi uzupełnić, tak? I przy tym wszystkim, kończąc tę już naszą rozmowę, przypominam to, co padło na samym początku. Czytajmy umowy. Wszystkie. Nie tylko te dotyczące najmu mieszkania, ale te, w których w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, zdecydowanie bardziej warto czytać. Tak, szczególnie, że myślę, że to warto dodać, bo nigdy mnie to chyba nie przestanie zadziwiać, że często właściciele mieszkań ściągają te umowy z internetu. Ja nie twierdzę, że one są złe, bo jak ktoś ściągnie umowę z jakiegoś pewnego miejsca, no to prawdopodobnie to jest dobrze skonstruowana umowa. Ale jak już zacznie przy tej umowie kombinować i na przykład z trzech chce zrobić jedną umowę i wtedy na przykład są zapisy, które się wykluczają, no to wtedy już nie wiadomo, jak tę umowę interpretować i może się zdarzyć nawet tak, że taka umowa będzie po prostu nieważna, więc też na to zwracam tym razem właścicielom wynajmującym mieszkanie, żeby rzeczywiście no, tę umowę zrobić z głową, a nie, że podoba nam się jakiś fajny zapis, jest ładnie napisany, fajnym językiem prawniczym, to go wrzucę do swojej umowy. Mecenas Karolina Pilawska, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do godziny 17 zostało jeszcze 9 minut. To, co Państwo słyszą, to Zielono mi Basi Małeckiej, czyli utwór z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, słowami Agnieszki Osieckiej. I to utwór, który zadebiutował w miniony piątek na naszej liście przebojów, pierwsza trójka i od razu na pierwszym miejscu tej listy przebojów. Pięknie, prawda? W sam raz na Dzień Muzyki Polskiej taka informacja. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balu rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono. Małecka i Zielono mi w trójce na 6 minut przed godziną 17. Kilka dni temu Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą renty socjalnej, w której przewidziano wypłatę około 2,5 tysiąca złotych dla całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Wzbudziło to kontrowersje. Wyższych świadczeń nie dostanie wiele osób z niepełnosprawnościami. Pomoc dotyczy raptem 130 tysięcy obywateli. Wielu z nich jest rozgoryczonych. Więcej dziennikarz niezależny Radosław Karbowski. W Sejmie przegłosowano ustawę wprowadzającą dodatek w wysokości 2520 zł, przysługujący osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji i całkowicie niezdolnym do pracy, ale